be. Eta gurekin ditugu, Uztaitzeko gure irratioa, gure irratia studioan eta geletan erran bezala, Pantxoa Etxegoen, eta Filgi Klaberi ongi etorri eta urte berri on zueri. Zueri ere, urte berri on deneri. Ba, berdin. Bon, orduan, iragan urteari behako bat egin behar da, eta hori galdeiten dauzuegu eguerdi juntan egitea. Bat ala bestearen zat zaila da, gertakari bat zuen hautuaren egitea? Autoa beti zaila da. Ba, nasaiki delarik autu bat egitea, zaila da, baina beste naz, ezain bestea. Nola, erren gonduke lan interesgarria zentzen eta hor memorioan. Nire memorioan sartu behar nuen, eta ala, zer atxiki nuen hautatzeko. Ala, exerziz poit bat. Ba, ni gehin ezake, sifre batekin hasi nahi nuke, urtia. Egia da Arze Marimada eman dezagun gure agenda ekae.eus, zeren egan behar da ere domeinu hori 2014an sortu dela, eta hori de behar dela azpimarratu, eta beskata aintzindarietarik izan gira, beste batzuekin batean hemen iparaldean. Behatziun eta laragoita hamabost ekitaldi ezberdin izan dira eskual kulturaren alorrean bakarrik, hori gure agendatik hartuta, bo horre guziak erraiteko, urte joria izan dela, izan dadin ikusgarri gintzan, izan dadin erakusketekin, mintzaldiekin, eta beste hainitz ekitaldirekin. Beraz, sifre horrek, piskat, hortarik zerbait ateratzea, eta edo hautu batzu egitea, egia da, ez dela beti erretxa. Hala, biek ere praktikatzen duzu eskual kultura, biztan dena, eta bon, Filgi Klaberi, zurekin hasiko gira, amekako ekitaldi batzuekin, eta ameka elkarte edo egitura horren barne, edo ekimen horren barne antolatzen diren hainbat gauza, eta behar ba txikitzen duzuna gogoan, lehenbiziko heldu zauzuna Le Feuillu aipatzen duzu, hori da? Aintzior, aurtengo sorkuntza nausiena guretzako, edo lan proiektu handiena, interesgarriena behar bada aurtengoa, erran egin dut 2014koa. Le Feuillu izan da, le prozesu luze bat, bide luze bat duela hiru urte hasi dugula, garrizketa bat izan da, olako okasione bat, parada bat ukandugu biltzeko Euskal Herriko Sindikateko Komisioko langile batekin, Sabina Iturburua, eta Lider Programaren arduradun bat, Emmanuel Joana. Eta etorri ziren gure ganat erraiteko, ala, ba, sortu dugu le guide de bon pratik da Montagne Basque, eta nahi dugu zerbait egin plazaratzeko, pixka bat publikoari emaiteko, ez bakarrik liburuzka bat, baita ere, ba, beste zerbait. Eta, ala, laguntza, eskatzu zuten. Eta guk hartu dugu, gure gaintzen, eta hor, zen, nola, pario puyit bat, jadanik bada gauza bat, liburu bat, liburu ez roman edo olako bat, baina bai gila bat, beraz, ez da erresa. Eta hori, hortik abiatuz, be produkto artistiko bat, produkto erraiten alba dugu, olako gauza ikuskizun bat sortu. Eta beraz kriterio anitzekin, zenta mendian izan behar zen, mendiaren zaintzeko mesuak bidali behar zien, eta olako gauzak. Eta beraz zinez izan da pario eder bat, bide luze bat, erran dutan bezala, eta azkenean nik uste ikalagarriko ikuskizun bat sortu da, izugarrizko arrakastarekin egia erteko, jadanik pentsatzen dugu beste zerbaiten segida baten emaitia hori buruz, eta ala. Hala, itxura ostodun batzu dira, itxura batzu, agertu zauzkigunak eta nik uste beren restuak utzi dituzten. Bon, hainbat ez gira sobera luzatuko, baina Filgi zure autuetan ere, Le Feuillu aparte, Euskal Herria zuzenean, Bederatzi, Hamlet eta Senpereko Larreko Gela. Oden nola labur bildu hori denak, horiek dira zuk autatu dituzun gertakarietan? Ba, haintxe hori ikuskizun mailan EHZ eta emeetzigarren edizioa uste dut, orako zeit, bai emeetzigarren uste dut eludu urtean, bai, ogeigarrena hori da, ba, ikalagarriko pario bat ere, eta hor segitzen dena, gainera kriterioan itzekin, ba, aurten 10.000 ikusle baino gehiago, ez da guti egia erteko, emeetzi urten ondoren, ba, zinez partizibatibua da, erraiten den bezala orain, hor gure iparaldeko gaztetasunak eramaiten du urtero eta aldatuz gainera belanaldi aldatuz eta segitzen dute arrakastarekin eta profesionaltasun batekin ere bai, zen eta oso profesional guti dira, bidira, nik uste hortan, beraz erra nahi du 600 voluntario edo hor dira kide, hor dira lan egiteko eta gainera aurten ere beste gauza baten sortu, CHRZ sortuz, eta ala, zinez niretzat da urtero ikalagarriko pario bat, eta urtero ba, gora berekin biztan dena, ba, lortzen dute beren parioa. Gio, petiteatropeneko behatzi, dola guti sortu dela, 9, erraiten den bezala, sorkuntza berria, baina Hamlet aurten izan da arrakastatxuena, hain txiur petiteatropenen zat, baina, bon, egia erteko 2013ko sorkuntza da. Eta bai, nik uste hor, ba, ez da antzi behar, senperen, be, kultur gela berri bat, antzoki berri bat sortu dutela, ideki dutela, ez da guti, barne kaldean entrekosta hortan, ja, best antzoki baten idekitzea, ez da gutxi agian giazko proiektu batekin abiatuko da, merezi luke, zen eta nik uste eta behar bada gero aipatuko dugu, ba zinez hor beti eskaz ditugu, nire ustez antzokiak beti eskaz dira bereziki giazko antzokiak barnekalean. Hori da, gabeziak eta ahuleziak kultursailean aipatuko ditugula biztan dena, pantxoatzuk berriz, bon, sorkuntza berritzaileak izan direla, kabalkada eta pastoalak, Silaba, baratzeko hitzak Odei Barrosorekin, eta zine festivalak dituzu atxiki gogoana. Ba, beraz, labur biltzeko, hartu ditut batzu, baina bon, biztan dena joan den urtean denek badakite hiru pastorala izan direla, azpeita guti, Biga Siberuan, Akitaniako alienor Jean-Michel Bedasagerrek idatzia, gero Petie Boame Pierre-Paul Berzaizek idatzia, eta puskat lehen aldikotz hiri pastoral bat deitzen alitekena gerezien denbora, hemen Baionan emana izan dena eta Itxasun, eta Itxaro Bordak idatzi duen testua, beraz, hor, biztan dena hori hiru pastoral horiek aipagarriak izan dira, hor, hiri pastora horiek buska beste gai batera aipatzen betzuen, buskat Bordin olen historioa, langileriaren historioa, eta hori interesantazen gai aldetik, gero kabalkadak, bai, kabalkadak edo toberak hiru izan dira, zintzagotxak, Urruñan, Lekornen, ere irailian biziki kabalkada edera egindutena anitz dantzarirekin, eta hor ere interesgarria dena, aniz jendek, herriko jendek parte hartu dute ekitaldio hortan, gero Baigorin ere izan da beste tobera ba, horiek enetako interesgarria dira ere, zen zuzinki jendia hurbiltzen beita eta lan egiten beitu, edo dantzan, edo kantuan, edo musikan, eta edo antzerkian, eta ere biztan dena antolatzeko ekitaldi handi horien. Baina horiek loturik izan dira ere sorkuntza berri zaileak, eta Biga hor ere, eta hor ikusten da ere Siberoaren aberastasuna, Biga Siberotik heldu zauzkiguna Barba Hamalau hori Titika Rekaltek egin zuen ikusgarria osazen, eta beste ba bakunazio duela beraz udazkenea du neguan agertu zena, hor ere gazte andana batek biziki proiektu edera egin dute, eta beriziki kalitatezko dantzak eskaini dituzte, beraz hor sorkuntzak izan dira, beriziki dantza alorrean, nik erranezake ere gaztendako ere izan dadin baiu ikusgarria edo Mokofina, edo zero bat, bon. Badira ere, ikusgarriak gaztendako eginak izan dira joan den urtean, zelda ikusgarria ere, zarena zarelako antzerkit, ba, dantzataldeak eskaini duena. Eta gero, bururatzeko eganezake, egia egan bersularitzari buruz, biztan dena 2014an Silaba xapelketa izan da, eta hor izan dira ere ekitaldi ezberdinak hiru provientzietan, eta final bat edera izan da Baionako loga gelan, eta hor ere nahi nien era aipatu baratzeko hitzak, zeren hor Odei Barroso bersulariak lan poli bat eraman behitu partaidetzan gurekin, eta ere baratze botanikoen elkartu elkartearekin Donimane Loizunen, lau sasoietan ibili da baratze botaniko hortan, eta lau sasoio horietan, puxka, bersuak idatzi ditu, biziki testo politak idatzi ditu, eta liburuska bat ere ateratu dugu, beraz baratzeko hitzak, herresto bat bezala. Eta bururatzeko egia da eskual zinemak ere ukanduela ahakasta, bereziki Asier eta Biok filmarekin, eta bi festivala ere emeki goiti ari direnak, bat Hendaian, beraz begiradak elkarteak antoraturik, eta bestea Azparnen zinegin festivala, eta hor ere emeki eskual zinemak leku bat hartzen ari du hemen hedapenean, iparaldian ere. Bon, jarraikitzeko, demora laburra baitugu, baditaike oren batez elgarrekin txolastatzeko, bainan ba Filgi Klaveri eta Bantxoa Etxegoen. Bon, zoin dira zien iduriko kultursailean diren gabeziak edo ahuleziak edo hobetu beharrak atxulutuki eta 2015-ean, 2015-eko erronkak zoin dira desafioak? Desafioak nik uste errango nuke iparlean, barnekalean bereziki da elkarlana erakunde publikoen artean. Feuuren proiektuan ikusi dugu kapable gira, gai gira, adibidez erri elkargoen zerbitzu kulturalen artean lan egitea eta proiektu baten enamaiteko denek elgarrekin ikuskizun gintzan. Beraz nik uste hori landu behar dugu absolutuki, bereziki barnekaldean, errango nuke, gehien ezautzen dutan dutara, barkatu. Eta beste aulesi bat ikusten dutala ere, estadotik eta akitaniatik, ja emeki diru laguntzak mosten ari dira, eta emeki usten dute bai departamendoa eta bai erri elkargoak, eke, OPLB eta olako erakundeak, bere gain hartzen laguntzak hemen gure iparaldean. Eta nik uste hor gabezi handi bat izanen dela heldu den urteetan. Banik, osatzeko, odean egan ezake biztan dena, aurten urte garantzitsu bat izanen da ere politikalki, zeren lehenik aldaketa handiak izan dira, deianik regio aldetik, handitu dira regioak, gero orain departamentuko boza, gero bada aipatzen den gobernantza hori, iparaldeko gobernantza politiko hori, beraz horrek eraginak dudarik gabe ukanen ditu, badakigu erri elkargoek joanago eta gehiago indar hartuko dutela ere kulturaren ere kudeantzan edo kulturaren eramaiteko ahalbidetan, beraz hori eguzia puskat zai gaude ere nunbeit, ne ustez biztan dena aldaketak izanen direla, eta guk ere nunbeit beharko dugula egokitu aldaketa horiek. Gero, hortarik aparte, ni pentsatzen dut ere transmisio aldetik ikusi dugun bezala sorkuntza batzu badira, hedapen sareak ere badira, pentsatzen dut transmisio aldetik izan dadin eskola denborako ekintzetan aujeri buruz edo gazteri buruz publiko berri batzuen onkitzeko ekintzak ere egin behar ditugula, eta hor, pentsatzen dut bai transmisio ekintza, bai formakuntza lanak egin behar ditugula, alor guzietan, beraz nik egan ezake, badugula lan bat egiteko transmisio eta formakuntzari buruz ere, eskual kultura beti hobetzeko eta kalitateazkoago izaiteko, eta horrekin batian biztan dena, tresnak ere behar dira, ahalak ere behar dira, baina ni pentsatzen dut, bide berri batzu ere, naturalki idekiko diren ondoko hilabetetan. Bada, lan egiteko, oartzen zisten bezala, beraz berba bururatzeko, bakotxari urbileko itzordu bat, bakotsak bere egituran aipadezan galdeinen dauzuegu, Filgi Klaveri behar ba antzerki jardunaldi horiek aipatzen alditugu? Bai, bihar hasten diren regioan zen jardunaldiak, Hendaian hasten dira, hor ere elkarlan baten proiektu bada, eta Hendaia, guk errobi eta angelun arteko lan bada, proiektu bada, Akitaniako elkarte batekin, mixaz deitzen dena. Hala, beraz, hor hiru egun itzorduak urridik dira, gainera ikuskizunak bakarrik deitu behar da lehenago. Eta hor irudi onbara, badela, nik uste, erraiteko, bai badira aulesiak eta gabesiak, baina ere badira puntu indartxo batzuk, eta dibidez hemen iparaldean, sorkuntza gero eta indartxoa godela, bai frantsesez eta bai euskaraz, eta ameka euskaraz jardunen ikin probatzen dugu, ba, hiru aldiz urtean zehar euskal antzerkia aski indartxoa dela, eta publikoa badela ere bai euskal antzerkiaren zat, nik uste hori ere ikusi behar dela, badira aulesiak eta badira ere indar batzuk, buk ditugu indar batzuk bai iparaldean. Pantxo Etxegoen, behar ba, Euskal Kultur Erakundeak eman lezaken, lehenbiziko itzordu garantzitsua? Ba, nik eman ezake, baina peskat urrunda, baina nahi nuke hori aipatu, urtarrilaren 21an izanen behita Parisen, Saint-Ouenen, ikusgarri bat, dantzaren inguruan, gazteria taldeak egina, makila izenekoa, eta hori nahi nuen erran, zeren Parisen ere badira eskualdun suahak, lan zinez edera egiten dutenak alor guzietan, eskual kultura ezagutarazteko, eta elgarren artean ere, kurutzatzeko eskual kulturaren bitartez, gero nahi nuke ere aipatu, ez dut aipatu, baina Azparneko Anderea ibilki dela ere aurten, eta biziki obra edera dela olako antzerki klasiko batetik zer lana egin duten ere, bai Ander Lipusen zuzendaritzapean ere, beraz merezi du ikusi ez dutenek antzerki hori ikustea Azparneko Anderea, eta bururatzeko beti dantzan egoiteko nik egan nahi nuke gure hitzordua, Eskual Kultura Erakundeko hitzordua izanen dena irailan, erakusketa berri bat, multimedia bat eginen dugu soka izenekoa eskual dantzaren inguruan eta ibiltaria izanen dena. Ba, esker mila, hori guziak aipaturik, ba, zitaiken oino luzatzekoa, behin hortan gelditu beharko dugu, beraz, be, kulturaren zat pentsatzekoa urte ona izanen dela, badiela gauzak hobetzeko, hori badakigu, baina gauza azkarrak ere izain diela, mil esker ba Pantxo Etxegoen, eta bai Filgi Klaberri, ondoko egunak arte? Mil esker handi bat, eta eguerdion. Eta bagoa zaintzina, onda izielan...